La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, la meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Nå, akkurat nå, hører du. Velkommen skal alle være til atter en sending fra oss her i Radioresepsjonen. Og det er en ære og en glede å ønske velkommen den gamle og eldste av oss, og den kanskje den mest vise, det vet jeg ikke, Bjarte Perl Tjøstheim, hei. Tusen takk, hei til deg, Steinar. Hei til deg. Og det er også en like stor glede, vil jeg si, å ønske velkommen den yngste av oss, og også, kanskje også den klokeste, faktisk. Mm, absolutt. Tore Sagen, hei. Hei til deg. Hei til deg, du. Det er Radioresepsjonen, atter en gang. Hva med deg, Steinar Bassen? Takk for det. Hei, hei til deg. Hallo. Kanskje den klokeste av oss? Faktisk. Kanskje. Og den som er helt, altså midt, i midten. På hvilken måte da? På aldersmåten. Ja, på aldersmåten. Ja. Aldersmåten i midten. Aldersmåten i midten. Ansiktsmessig på topp. Ansiktsmessig, ikke noe å klage på. Nei. Veldig heldig med utseende, han programlederen. Ja. Vi startet med Lily Allen og LDN, og jeg er vel fortsatt ikke helt ute av feberverden ennå. Har vel kanskje en, hvis jeg skal gjette, jeg har ikke målt feberen selv ennå, men den er kanskje på 39 eller noe sånt. Ja. Mm. Det er ikke så farlig det. Nei, det er ikke, du skal være forsiktig. Du skal ikke herje for mye. Men hva er den vanlige kroppstemperaturen på bassen? På meg? Ja. Er ikke det 37 cirka? Nei, på deg. På deg. Ja, det er vel 39 det. Ja, jeg tror du er ganske varm. Takk for det. Mm. Det har du hatt mye glede av, Dore. Det har jeg. Mm. I hvert fall hvis jeg har vært kald da jeg var liten, mm-hmm. der før jeg fikk hår på brystet og på rumpa, så hentet at jeg la meg inn i din favn for å holde varmen. Og da ble jeg veldig varm, 2 grader varmere enn jeg egentlig skulle vært. Men hva gjør du nå ettersom du har skikkelig med hår på rumpa? Ja, da trenger jeg ikke det lenger. Nei, fordi hår, vet du. Det isolerer altså så fantastisk godt. Hei dere som hører på. Litt sånn halvumotivert åpning på sendingen. Halvumotivert, absolutt. Jeg tror vi skylder på manuskriptet da, rett og slett, for det er ikke noe i veien med oss tre. Nei, det er ikke det, vi skal i dagens sending innom en rekke punkter. Vi har kjørebladet foran oss, som er så å si proppfull av ting og tang som vi skal gjøre gjennom sendingen. Hvis vi kunne få plukke ut et punkt av denne kjøreplanen og kassere det og bare gå videre, så måtte det være stand-up-spalten i dag. Ja vel. Helt mot slutten av sendingen så har vi jo som kjent stand-up i resepsjonen. I dag, lørdagen, har blitt din dag, Bjarte. Mm-hmm. Kan vi røpe et stikkord fra ditt stand-up-materiale i dag? Vi skal langt tilbake til starten. Steinalderen? Ja, hvis vi kunne prøve å gjøre det spennende, altså for å lage en teaser, sånn at man ikke kan gå glipp av det, liksom. Ja, sånn at lytterne må høre på denne sendingen. Steinalderen er ikke så spennende. Ikke bare noe altså, steinalderen. Det du sa her, kan du tease det du skal ha i stand-upen? Så sier du, vi skal langt tilbake. Hadde du, hvis du hadde hørt på radio, tenkt, dette må jeg bare få med meg? Nei, kanskje ikke. Nei. Hvis du har noe, for eksempel, sånn at vi kan fortelle deg noe du aldri hadde trodd om steinalderen. Mm. Det kan godt være at jeg skal gjøre i dag. Det kan godt være, eller gjør det da? Nei, men jeg vet jo ikke om folk... Si det da, ljug! Ja, men jeg vet jo ikke om folk har hørt dette før! Men poenget er at jeg vil jo ikke selge inn denne spalten. At du skal ha forventninger for denne spalten, må du få med deg. For i dag tenker jeg sånn, hvis du kan være så snill og gå ut og hente en skikkelig diger kopp kaffe, eller en øl, eller en appelsinjuice, eller faen med ved, så gjør for all del det under... Da falt jeg av. Hva er det du mener du snakker om nå? Fyren er så redd for at folk skal høre en ha stand-up, så han vil at folk skal gå ut og hente seg glass juice eller faen med ved mens han holder på. Fyren, altså. Fyren er jo... Han ødelegger jo for oss, for vi vil jo at programmet skal ha masse lyttere. Ja, vi, ja. Vi vil ikke at folk skal gå og drikke juice hver gang vi har et innslag. Altså, det må gå an, selv om NRK ikke er en kommersiell kanal, så vil vi jo ha lyttere, Bjørte. Så klart. Det er sant. Klabbert og klart. Det må vi jo, ellers så blir vi lagt ned. Da blir det, og så kommer FRP og deler opp og selger det til utenlandske eiere. Hvem da? Coca-Cola, for eksempel. Hvem ellers? Coca-Cola, Netcam. Netcom er jo norsk, da. Ja. Og så skal vi ha noen innslag som er laget på forhånd, såkalt preproduserte innslag, som er da spilt inn og redigert ferdig, sånn at de ligger klare da i vårt avspillingsverktøy, sånn at det kan man glede seg til. Det er jo noe av det morsomste, synes jeg, ofte. Det kan, ja. Preproduserte innslagene. Ja, det er mange som liker at vi bare babler også, men vi setter de preproduserte innslagene ganske høyt selv. Mm-hmm. Så har vi også en rekke med popmelodier som er satt i et system, som vi skal spille den ene etter den andre. med prat og diverse forhåndslagt innslag. Og vi må jo heller, jeg skjønner jo at du ikke er programleder, Bjørte, for du har glemt kanskje det viktigste av alt i sendingen i dag. Ja, det er Radioresepsjonens postkasse. 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et spørsmål til oss her i Radioresepsjonen, det kan være alt mellom himmel og jord. Er det noe du fortrinnsvis vil snakke om i dag, Bjørte, eller vil du spurt om i dag? Ja, nå vil jeg veldig langt tilbake. Jeg vil gjerne spørsmål om steinalder, jernalder, og så videre. Steinalder, jernalder, andre alder, eller? Bronsealder. Bronsealder. Hvor mange aldre kan du da? Kan du flere aldre? Nei. Middelalder da? Kan 40-årene, 50-årene. Barokken, er det en alder? Nei. Er det? Jeg vet ikke. Det er jo en alder, sikkert. Men... Tinalderen? Hvert er en alder? Altså, hvorfor skal ikke barokken være en alder? Altså? Jeg vet ikke. Tore, noe du vil bli spurt om i dag, ja, i postkassa? Ja, mobbing og reise. Mobbing og reise. Jeg kan godt tenke meg å svare litt på hot couture og klær generelt. Ja, du er så opptatt av det, Steina. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi tar imot alt, så lenge det er elektronisk. Dette her er Corrado hos oss. I radioresepsjonen. Dette er Petre. Petre. Det var Corrado med låta We got nothing and we are not going anywhere i radioresepsjonen på Petre. Jeg har lyst til å si noe om denne låta, for det er jo en veldig koselig låt. Og så kan man tenke, selv om jeg synes det passer bra med brass inni der, altså med blåserekke, så føles det kanskje litt som om de har noen venner som, altså de Corrado har noen venner som spiller blåseinstrumenter. De trenger ikke å være venner for dem, de spiller blåser. Nei, men jeg tror det er, også er det sånn der, åja, skal dere ut plate? Hva med at vi spiller blåser? Altså, ok da. Det passer jo fint, men ja. Det er vanskelig hvis man er gode venner, og så er man musiker, og så har man lyst til å gi ut en litt sånn rolig og fin låt, og så har man kompiser som spiller blåseinstrumenter, så må de nødvendigvis være med. Og dette er jo også kompiser, så vidt jeg har forstått, som har fått i seg mye sukker før de spiller sitt blåseinstrument, for de spiller veldig hardt og veldig høyt. Til å være en så rolig sang, så spiller de hardt. Kan jeg si, for meg så er denne låten her litt sånn snikreklame for taco, for hver gang jeg hører den låten her, så får jeg lyst på taco. Får du lyst på taco? Ja, hver gang. Fordi det er en meksikansk stemning. Jeg forstår jo det. Ja. Santa Maria. Ja. Var du fornøyd nå, Bjørte? Synes du var morsomt? Nei, jeg synes du var kjempemorsomt. Ja, jeg så du var så fornøyd. Så, ja, jeg er jo godt fornøyd, da. Jeg er godt fornøyd. Det var veldig manusbasert, så... Ja, reklame for taco. Vet du hva? Du skal ikke se bort fra at noen taco-produsenter hører på dette programmet, ta kontakt med Corrado, og altså, for det, hvis du genuint får lyst på taco, så har de, da trykker de på noen riktige knapper der. Hvor mange taco-produsenter finnes det? Var det noe? Ja, virker som det er Worldwide, to eller? Store taco-produsenter, det er Santa Maria, og så er det den andre taco-produsenten som jeg aldri husker navnet på. Eldorado, ja. Det er Eldorado sin eget, ja. Jeg tror det. Ja, det er på en måte bare en billig variant. First Price har de eget taco-merke? Ja, det tror jeg, de har i hvert fall egen taco-saus. Nora har de? Nora tror jeg ikke har taco-saus. Så den Eldorado kommer fra de fattige delene av Mexico, det er litt sånn... Og det er ikke rettferdig taco? Nei. Og det er ikke Max Havelare taco? Nei. Nei, akkurat det. Ok. Ja, så den nye tacoen nå, den som er sånn flat under, så du kan, du trenger ikke å liksom ha en sånn eget stativ i den. Du kan bare sette den rett på gulvet. Du tenker på båten? Nei, båten har vært i mange år. Nei, ikke båten. Nei, ikke prammen. Ikke prammen, det er egen, altså ser ut som en sånn vanlig en sirkel som har blitt brettet, ikke sant? Ja, en sirkel. Men så har du da en flat bunn på den. Det er jo superintelligent. Ja, hvis i følge reklamen så var det et barn som fant på dette. Aha. Det er selvfølgelig klar, men det kan være oppstilling. Det er liksom av fulle folk og barn man skal ha det. Ja, det er typisk, akkurat som jeg er mannen bak midtdeler på veiene nedover i Vestfold, var det jeg som kom på først. Midtdeler, altså ja? Altså at man faktisk har fysisk skille mellom retningene det, på veien. Det førte til en helt enormt daling av møteulykker på E6. Daling, altså. Daling. Hello, daling. Men det er når du tenker på de veiskillene der, så tenker du på de der små hjernene som... Som små hjerne, som når du kjører ut for sånn. Små hjerne? Ja, små hjerne, korrekt. Ja, det er korrekt, ja. Taco boy, nå må du... Hva handler spalten egentlig om? Hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, Bjørte? Eller taco boy? Ja. Leslie? I går så fikk jeg en forsinket bursdagspresang. Fantastisk. Fikk et fjernstyrt helikopter. Å fy søren. Har du flytt med det? Ja, jeg kan jo bare raskt... Legg til at min debut som helikopterfører gikk mye bedre enn Tore Steinar, som fikk helikopter for et par måneder siden. Ja, ja. Hvordan gikk det? Steinar sitt helikopter, det fløy opp i et tre og brant opp. Ja, mitt var det borte på himmelen. Ja. Det, vet du hva? Det var to ekte helikopterulykker med da små fjernsynshelikopter. Det er det verste tenkelige helikopterulykkene som er, for jeg tror aldri hørt om det i virkeligheten, at bare et, hvis vi skal ut på en oljeplattform, hvor ble det helikopteret når det ble borte på himmelen? Fløyv seg vekk. Ja, det fløyv seg vekk. Det som er litt greit med Steinar sin ulykke var jo det at vi så jo at flyet brant opp i et tre, mens fartsskriveren til Tore sitt helikopter har vi ikke funnet ennå. Ikke funnet den svarte boksen. Vi håper at den detter ned fra himmelen før eller siden ute ved Tjøme. Ja. Men tenk om det faktisk, altså, for vi så jo aldri at det falt ned. Tenk om det fortsatt er der ute og flyr et sted, ute i atmosfæren kanskje. Nå er du naiv. Jeg er veldig naiv, men jeg I'm a dreamer, man. I'm a dreamer. Yes, you are. Men jeg fikk da helikopter. Jeg, det sa du. Tok lærdom av flyturene til Brødrene Sagen, så jeg fløy rett og slett indørs inn i leiligheten. Det er mye lurer. Det var kjempesmart. Noen få kollisjoner ble det, men jeg fløy rett og slett fra stuen, ut på kjøkkenet, og så opp i andre etasje. Du fløy på kjøkkenet, ja. Fløy på kjøkkenet var, og hentet en taco, for eksempel, og fløy den inn i stua. Nei, det tok ikke sjansen på. Nei, men det kan du prøve etter hvert. Jeg vasket jo gulven i går, så da kan du ikke fly rundt med taco under helikopteret. Nei, det er sant. Tore, nå har du spist Vestlandslefse og drukket en mosell altså med sukker. Du skal ta det litt, være litt forsiktig nå, for nå begynner du å svette på nessa, og du er veldig engasjert. Hva har du opplevd i løpet av de siste 24 timene? Helt fantastisk historie, må fortelle. Jeg satt og så ut av vinduet da jeg hadde lagt meg i går kveld. Ja. Så trist. Rolig nå. Og det, vet du hva som skjer? I en mørk gatte like bortenfor der hvor jeg satt og så. Så var det altså... Nei, men hør da. Det er en ganske interessant historie. Så var det altså en person, og jeg er ganske sikker i min sak altså, som prøvde å stjele en bil. Jeg satt og så gikk han da inn i bilen. Han var veldig distre, gikk frem og tilbake og var litt surrete, kanskje nervøs. Gikk, og han satt da inn i bilen, og så at han gjorde noe, så gikk han ut av bilen, åpnet panseret. Gjorde noe der, men så kom det en syklist, og han gikk spaserte rolig av gårde og ble borte rundt i gatet. Ja, han med bilen? Han med bilen. Ja, vel. Han lukket panseret. Ja. Så spennende, da. Ja, jeg kunne fortalt den litt annerledes. Tenkte du på noen tidspunkt at du skulle ringe til politiet? Overhovedet ikke. Nei. Det var rett ved siden av politistasjonen, så de burde jo klare det selv. Man tror kanskje det at hvis man bor ved siden av politistasjonen, så er det veldig trygt der. Er det ikke det? Nei. Okay. Jeg bor også ved siden av en politistasjon. Liker du meg, eller? Ja, faktisk. Akkurat det. Og politiet, de er veldig sjelden akkurat rundt der hvor politistasjonen er. Men de må jo, når de skal tilbake og spise eller skifte uniform, så må de jo innom. Skifte fra hverdagsuniform til gala-uniform, tenker du på? Parada. Det er rart at politiet, når de holder til det. Bare ro oss ned. Snakker vi... ja, jeg skal fortsette. Det er rart når de har stasjon der, og det skjer en del kriminalitet rett rundt døren der, at de ikke da kan gjøre som Tora, at de kan plassere bare en mann i vinduet, som kan sitte og holde et øye med... Koster penger, vet du, Bjørte? Skal jeg fortelle en liten fun fact om politihuset i Oslo? Kom igjen. Tror du ikke, som har ansvar for sikkerheten på politihuset i Oslo, tror du det er politiet? Er det politiet? Nei? Nei. Det er Securitas. Fantastisk. Sjukt. Sjukt. Jeg håper de som hører på kan, det vi snakker om og det vi sitter og surrer om, smitter over sånn at dere også får en god lørdag. Der ute, dere tror det gjør det, ikke sant? Nei, inderstinne så håper jeg det. Hvis ikke, så tar vi en litt musikalsk avbrekk med en klassiker fra Bon Jovi. Dette er Living on a Prayer i radioresepsjonen på NRK P3. P3. Dette er P3. Tre. Du hører på P3. Oh, yeah, Kanye West. Dette har jeg sagt før. Stronger i radioresepsjonen på P3. Det er jo strengt tatt Daft Punk som har lagt hovedgrunnlaget for denne sangen her. Kanye har rett og slett bare, han babler litt oppå Harder, Better, Faster, Stronger med Daft Punk. Hvis jeg kan få lov til å på en humoristisk måte fremstille hvordan han spurte om å få lov til å låne en låta, ja, så vil jeg gjøre det på den måten. Kjør på humoristisk. Kan jeg få låne den låta? Det er gøy. Stand-up. Ja, det er nesten like bra som taco-historien din, Bjørn. Ja, vanligvis så sitter vi og lytter til musikken vi spiller, og tenker, og, akkurat der går den inn, så fin tromme-roll det var der, for eksempel, og analyserer musikken litt. Men det gjorde vi ikke akkurat nå. Vi snakket om kjærlighetsbrev vi har sendt og fått, og det var... Det var ikke få. Bjørte, ja, det var ikke så veldig Bjørte, mange. Okay. Bjørte kan fortelle på tre eller fire fingre hvor mange kjærlighetsbrev han har sendt. Ja. Men jeg er ikke helt sikker om det tre eller fire. Nei, men det som skjedde var jo det at vi begynte å diskutere hva som var kjærlighetsbrev også. Var kjærlighetsbrev de brevene som man sender til noen man er veldig betatt eller begeistret for, og eventuelt får brev tilbake igjen? Eller er det kjærlighetsbrev også hvis man skriver brev til de man er kjæreste med? Så du mener at hvis... Og det, der påstod dere at å sende brev til sin kjæreste, det var vanlig brev. Det er vanlig korrespondanse. Ja, fordi, altså, det er jo korrespondanse. Altså, kjærlighetsbrev er når du... Så der brevet handler om at jeg er veldig forelsket til deg. Selvfølgelig. Jeg tror jeg elsker deg, jeg har sett på deg, jeg tenker på deg. Og jeg blir sprø av deg, og så videre. Jeg ser for meg hvordan du er naken og så, og så videre. Mens et brev mellom et kjærestepar kan jo bare være, altså, jeg var på hytta, det var fint, været var flott. Se som 14 dager. Ikke sant? Ja. Det er et vanlig korrespondanse. Men hvis du skriver til kjæresten din at fremdeles så tenker jeg på hvordan du ser ut naken, og så videre, og så videre. Det er, da er det kjærlighetsbrev. Nei, da er det en kjærlighetserklæring sendt via post. Det er noe annet. Men jeg merker, kjærlighetsbrev er et begrep som jeg lenge siden jeg har vært borte i. Ta til din munn, si. Det er ikke noe det, det. Nei, det er ikke noe det. Det er vanlig ikke, å si. Vi er ikke et sånt program. Vi er ikke et sånt program. Vi skal holde oss innenfor de moralske grenser i dag. Det har jeg lovt Kringkastingsrådet, som kom med en aldri så liten reprimande i går etter programmet, hvor han sa at det ble mye tull, det ble mye altså kusesnakk og så videre. Så vi skal skjerpe oss litt i dag. Ok? Ok. Vi skal snart... Oi, sånn. Ja, men det passer litt bra likevel, Steiner, ja. For jeg tenker at nå skal vi møte en kar som også er kontroversiell i Kringkastingsrådet. Han er tilbake, vi møtte han første gang. Er han kontroversiell i Kringkastingsrådet? Ja, det var han tidligere, for at vi brukte jo lang tid på å få tillatelse til å få sende det første møtet med... Konrad Kroppsnes, som han heter. Takk. Og det som er jo det fine med Kroppsnes er jo det at han har jo et sånn et halsbånd rundt halsen. Der er navnet. Der er navnet, ja. Litt sånn som Cartman. Det er samme som Cartman fra South Park. Du har virket som du har tatt litt av ideen derfra. Unnskyld, reportasjematerialet. Ja, ok. Og så greiene jo at han blir da... får jo korreks hele tiden, eller blir korrigert hvis han tråkker over. Et sånn et halsbånd kunne kanskje Tore Sagen hatt av og til i... Kunne sikkert. Takk til deg, takk og boy. Vi tar en låt til, og så nå lover vi å lytte til melodien, for den er såpass fin, den sangen her. Og vi skal ikke snakke om fjellesbrød. Snart får du møte da Kroppsnes. Sving i vei. Fortsett. 3-3! Dette er 3-3! Du hører på... Petre. God dagen, mitt navn det er Konrad Kroppsnes, og jeg bor på hemmelig adresse utenfor Ålesund. Jeg ble sendt hit etter å ha blitt drapstrua på det groveste flere ganger hjemme i Fisnes, etter mange og kontroversielle uttalelser. Ja, far min Hugo Kroppsnes, han ble, som du sikkert vet, skutt på åpen gate i Fisnes etter en av sine kontroversielle uttalelser om stedets gypsies. Skal jeg prøve å stramme litt mer her? Nå er det kanskje litt for stramt. Ja, det var litt mye det. Skal vi se. Ja, som dere kan se, så har jeg på meg et halsband. Og jeg har fått dette halsbandet av lensmann her på staden. Og på dette halsbandet så er det en liten mikrofon som oppfatter alt som jeg sier. Og sier jeg noe kontroversielt, så gir halsbandet meg faktisk en grusom strømstøt. Ja, det er litt av en kilevink jeg får meg, rett og slett. Passer han noe, eller? Er det... Ja, nå nærmer du deg i alle fall. Ja, så i dag så er jeg her nede på lensmannskontoret for å få justert halsbandet, som faktisk nå har begynt å bli lite grann slakt. Nett som dåsen på en muslimsk hore, ikke sant? Nei, Kroppsnes! Nå må du ikke si noe kontroversielt når jeg holder halsbandet og justerer det, for da kan jo jeg også få strøm i meg. Beklager, betjent. Det beklager jeg for det varmeste. Ja, det er klart at jeg skulle ønske at jeg ikke var så kontroversiell som jeg er. Jo da, men jeg har alltid i grunn vært kontroversiell, for jeg vokste opp i en familie der alle var kontroversielle, så jeg vet egentlig ikke om noe annet. Ja, men det var en god familie jeg vokste opp i, fylt av varme og kos, og jeg kan huske at da jeg var liten, da pleide far min i grunn å suge meg i søvn hver eneste... Ja, vær så god. Ja, du, en halv liter skulle smake svært godt. Halv liter, ja. Det skal bli, vet du. Hatt en lang dag, eller? Ja, ja, ja, jo, det har vært en usett vanlig travel dag på kontoret. Business, business fra morgen til kveld. Ja, du har vel hatt det ganske travelt selv, du, her I baren, kan jeg tenke meg? Nei, jeg, egentlig ikke. Jeg bare vikar her inn noen timer I uka, skjønner du. Akkurat, ja, sakta det, så du sier det. Ja, men hva gjør du så resten av tiden, for du driver vel ikke dank, håper jeg? Nei, nei, jeg ballettdanser, faktisk. Ballettdanser, ja. Akkurat, ja. Ja, ja, jeg har nå alltid ment at ballettdansere og jazzmusikere og SV-politikere burde steriliseres og ja, aller helst avlyde. Ja, på mine mørkeste dager så jeg så kontroversiell at jeg ikke kan omgås folk. Jeg faktisk så kontroversiell at jeg ikke kan ta meg en vanlig jobb en gang. Så I skam over ikke ha et arbeid å gå til, så ljuger jeg på meg et og annet. Ja, stort sett så sitter jeg bare hjemme og leser aviser. Kjør på televisjon eller kaster avføringen min etter niggerer og pakistanere som gjeng forbi glaset mitt. Det gjør jeg. Det var det merkelig at... Sjå der, der slo halsbandet det. Jeg trodde et øyeblikk at batteriet I halsbandet var I ferd med å gå flate. Ja, hej til deg. Ja, god dag. Vi fra Jehovas vittne. Og jeg lurte på om vi kunne komme inn og prate med deg I noen få minutter. Nå har jeg akkurat støvsugt, og jeg har ikke så lyst til å få Jehovas vittne I teppa mine. Og, det ble kanskje lite grann for kontroversielt, jeg sa der. Kanskje lite grann. Ja, det var litt av en killevink jeg fikk meg der, ja. Det var det, ja, ja, ja. Men uansett så må jeg være ærlig og si til dykk. At jeg hadde håpet at han Adolf Hitler hadde klart å gasse dykk ihjel alle... Fanken altså, der dreit jeg meg ut igjen. Det var ikke særlig fint sagt altså. Nei, det var dumt sagt. Jeg dreit meg ut. Som du sikkert vet, så har det aldri eksistert gasskammeret. Det vet Dette tre. Du hører på P3 Vertigo og U2 I radioresepsjonen på P3 Og hei til deg, Bjørte Hei på deg Hei på deg, Tore Hei på deg, og jeg synes at det veldig morsomt at du tar opp igjen denne gamle skotten til Trond-Viggo Torgersen Som egentlig var den beste karakteren han hadde Ja, han som bare, han bare snakker og sånn, og ingen forstår hva han sier Og piss, og du blir så nøys, han så jeg bare I fjortiden for det selv Ja, det skjønte jeg aldri hvorfor han nøys, hva det hadde med den skotske folkekulturen å gjøre Det mye regn I Skottland, vet du. Det mye regn, det derfor han nyser at han blir litt småforkjølet hele veien. Var I Edinburgh for ikke så lenge siden. Akkurat. Regna. Fantastisk. Litt av en historie. Ja. Anbefales koselig by. Akkurat. Ja, du mye rundt omkring Steinar. Blir den obvious av Steinar-sagen og med Steinar-sagen? Du må ikke dømme deg selv nå, så nord og ned. Martyr, det det du vet du. Ja, martyr vet du. Vi har fått inn veldig mange spørsmål til radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Og det bra, for da kan vi svare på de, mens de som har sendt inn spørsmålene og andre kan glede seg over svarene. La oss høre kjenningsmelodien. Post. Radioresepsjons postkasse. Stemmer, og hvem har lyst til å begynne I dag? Jeg. Tore, vær så god. Det et spørsmål fra en jente som heter Sigrid. Hei, Sigrid. Hun skriver også på nynorsk, og det jo litt ekstra koselig at vi kan få kvotert inn det også I programmet. Hun skriver, hei på dykk. Hei på dykk. Hva den verste boka de noen gang har lest? Og hvis jeg kan få begynne der, for når jeg leser spørsmål, så kom jeg umiddelbart på hvilken bok jeg har lest som var den aller dårligste. Mm. Det var en periode jeg var medlem av bokklubben, noe jeg angret bittert på. Jeg fikk bare en sveiveradio og en flisgenser. Tore, nå ro deg litt ned. Husk, du har spist Vestlandslefse og drukket Mosell med sukker. Så bare, bare tenk litt på det når du snakker. Ja, jeg fikk en bok derfra, og det var Anne Holtz sitt lesbeepos Mea Culpa, som jeg leste da. Den skulle være ekstra vovet, og det var mye hard og tung lesbesex I den. Var det? Ja, da, det var det. Men selv ikke det klarte å redde boken fra å bli den boken jeg anbefaler på det aller kaldeste. Så ikke engang lesbesex kan... Altså, nei? Jeg kan ikke forstå det, at det skal være mulig å lage en bok utelukkende om lesbesex, uten at den kan bli bedre. Var det en sånn Wilhelmsen-bok? Var det hun Wilhelmsen? Wilhelmsen-bok? var det hun, nei, dette var et lite avbrudd i Wilhelmsen-serien, hvor hun lagde da denne lesbeboka for å vise hvor lesbisk hun egentlig var. For hun er jo ekstremt lesbisk. Tydeligvis. Mm. Så det, ok, Bjørte, har du en bok som du vil avbefale? Jeg vil avbefale en bok som jeg leste, det var mange år siden, men som irriterte meg veldig, og som jeg ikke leste ut, og kastet den fra meg. Mm. Antageligvis fordi jeg ikke var moden nok på den tiden til å lese den. Mm. Det er en bok som jeg tror heter Udødeligheten av Milan Kundera, eller Kundera, eller jeg aner ikke hvordan det er. Så den var skikkelig stilig. Hvorfor var den så dårlig? Herved avbefalt. Avbefalt. Hvorfor var den så dårlig? Det var kjedelig. Kjedelig. Stenne? Jeg synes jo generelt bøker er litt kjedelige. Ja, for du mener at filmen burde ta over, altså etter at filmen kom, så burde man slutte med bøker. Ja, for da filmen kom, så tenkte man at nå kan vi lage historier på en annen måte, på en mer underholdende måte, med flere altså elementer, altså både for øye og for øre, og for hjerne. Så boken er litt sånn avleggs, spør du meg da. Det er kanskje litt kontroversielt å si. På samme vis som kjærlighetsbrev. Ja, som skjer akkurat. Hva er det som har tatt over for kjærlighetsbrev nå i etterkant? SMS, ja. Mail og... Ja. Vi skal prøve å trekke fram en bok. Du må ha sett en bok eller holdt i en bok en eller annen gang. Ja, det er mulig det var... Bibelen, for eksempel? Nei, men Bibelen, det står mye fint i Bibelen, Tore. Du har lest Bibelen? Nei, jeg har lest små... Barnebibelen? Barnebibelen, jeg har lest med bilder. Ja, det er lett. Så av de to, da, så kan, av Barnebibelen og den ekte Bibelen, så vil jeg anbefale Barnebibelen, og så vil jeg si at den ekte Bibelen, den anbefaler jeg ikke. Nei, ok, du anbefaler ikke den ekte Bibelen. Det er en av de dårligste bøkene jeg har lest. Eller lest i. Lest kikket, man slår på forskjellige vers ut fra dagsform og så videre. Ja, men ok, da er vi enig med det. Det er dagsformen som bestemmer hvilke vers man ser i. Ja, lese. Hei. Hørte, vær så god. Ja, jeg har et brev fra kjærlighetsbrev fra Oda her. Hei, Oda. Hei, jeg er en jente som har kveldsproblemer. Oi, kveldsproblemer. Har dere en idé hva en ung jente kan gjøre på en lørdag kveld? Hva en ung jente... Hvor ung? Det står der ikke noe om. La oss antall at den er over 16 da. La oss først bare igjen si at vi er ikke et sånt program. La oss tenke på det hele tiden. Ja, så kan vi svare på spørsmålet. Okay. Mm. Mange fritidsklubber er jo som kjent stengt på lørdagskveld. Ikke gå så langt i andre retning igjen. Hold deg på en gyllen middelvei. Ja. Jeg tar selvkritikk. Billig. Man kan for eksempel ringe en venninne. Eller du kan gå, hvis du bor i en leilighet, så kan du gå i oppgangen ved siden av, eller i leiligheten ved siden av. Da besøker en enslig gammel dame eller mann. Nei, vi er ikke et sånt program. Nei, det er vanskelig. Nei, men du kan se en god film, for eksempel. Ja, det kan du. Hva slags film da? Vi kan leie en god action-komedie da, for eksempel. Det går fint. For eksempel Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger. Og så kan man kose seg, tulle seg ned et pledd kanskje. Og så kjøpe litt brus og litt snop, og så kose seg. Det er mitt råd da, til denne unge vakre kvinnen. Ja. Men ikke kjøp sånn vingummi, for det skal vist være veldig kreftfremkallende. Mm. Bare en liten ting. Det er mange som påpekte etter sendingen vår forrige lørdag at jeg ikke visste at AG3 var laget av Heckler & Koch. Det var flaut. Det var flaut, og jeg visste jo selvfølgelig det innerst inne. men Kongsberg Våpenfabrikk fikk et løyve fra Heckler & Koch til å produsere AG3. Det er den AG3-en jeg har skutt med som har blitt laget av Kongsberg Våpenfabrikk i sin tid. Skal jeg ta et kort spørsmål? Ja. Det er fra Daniel. Hei Daniel. Han spør, er dere hyppige brukere av marinlyst minigolf? Som er da minigolfbanen som er utenfor NRKs kontorer i Oslo. Ja. Man skulle jo tro det at de fleste på NRK stadig vekk gikk og spilte minigolf. Mm. For det er jo en av de morsomste idrettene som finnes. Ja, faktisk. Mm. Det er det. Dessverre så har jeg faktisk aldri vært, eller så vidt meg bekjent, aldri noen av oss. Nei, det stemmer. Men jeg har i hvert fall vært opp til flere ganger nede på minigolfbanen på Grünerløkka. Ja, men det er ikke det som er spørsmålet fra Daniel. Nei, men jeg tenkte jeg skulle fylle litt. Jeg har også vært på minigolfbanen rundt omkring i landet, og til og med i utland, til og med i Amerika har jeg vært på minigolfbanen. Men det er ikke spørsmålet, altså. Hunderfossen har jeg vært, da. Hunderfossen har jeg vært, det var trollet her. Har du troll også der? Stort. Du ser det fra veien, faktisk. Det hørtes ikke nå lenger, jeg tror det har grunnet. Jo da, jeg tror du kan se det, skjønner du. Men så svaret er nei. Vi tar en låt, og så kommer vi tilbake med flere spørsmål fra dere lyttere. Det er litt dårlig stemning, da. Nei, ja, litt, det kan du godt si. Det er fordi vi ikke er et sånt program. Mm. Mathias Telles er dette. Brand new kicks i radioresepsjonen på P3. 1987 kodord er resepsjon hvis du har et spørsmål. 3. Dette er P3. Postkasser! Radioresepsjons postkasser! Postkasser! Radioresepsjons postkasser! Det stemmer, vi er midt oppe i postkassa og ruller postkassa. Oss rundt i postkassa. E-poster og brev og sms'er fra dere lyttere, og det er en herlig tid her for oss denne lørdag ettermiddagen. Og jeg har lyst til å ta et spørsmål her med en eneste gang, fra Martin K. Hei, Martin K. Han skriver, litt medierefs har du vel plass til, og han refererer til forrige fredag. Og han skriver, hørt om radioprogrammet som var bra, men begynte med prompehumor og ble dritt. Og jeg regner med at Martin K. Henviser da til radioresepsjonen, dette radioprogrammet som du hører på akkurat nå. Og det er da en kritikk at vi har blitt for prompefokuserte og underbuksefokuserte. Vi har jo stadigvekk markedsundersøkelser, altså i regi av P3 og vårt eget program, der vi spør et representativt utvalg av dere lyttere mellom 16 og 40 år hva dere liker. Og i hvert tilfelle så er det prompe- og underbukshumor som kommer høyest ut, i tillegg da til litt smart humor, som ja, får et par 3%. Skal vi rett være rett, så skal vi si her at det er relativt ledende spørsmål vi stiller. Ja. Hvor mye prompehumor tåler du? I løpet av en helg. Ja. Og det er, og de folk tåler jo mye mer enn det man liker å tro da. Ja. Mm. Så dette er jo basert, altså så jeg kan si til Martin K, de aller aller fleste setter pris på prompehumoren vår. Men vi kan ikke please alle. Nei, det kan vi ikke. Sånn er det å være et lettbeidet underholdningsprogram på en ungdomskanal. Man kan ikke please alle, dessverre. Martin K. Jeg kan ta et annet spørsmål. Ja, kjempefint. Det er fra Morten. Det er mulig at dette er noe vi har diskutert tidligere, men jeg må si at jeg lurer litt på det selv. Hei, Morten. Hei, Morten. Hei, Morten. Det er, har Bjarte noe med fiskestangmerket Kjøstheim å gjøre? Ja, det er faktisk i den samme familien. Men det er samme familie? Ja, det er litt stykke ute i. Men det er riktig. Ja. Hvor, eller kan jeg spørre hvor langt ute dette er? Det kan du ikke. Nei, fordi det er privat, eller du vet Nei, ikke? Nei, det er ikke helt sikker på hvor nøyaktig langt ute i det. For jeg har sett Kjøstheim, og det er jo en stor produsent av fiskeutstyr. Det er helt klart, altså helt der oppe med de aller største som... Abu Garcia. Men for jeg, det må jeg ærlig innrømme, jeg har aldri sett fiskestangen Kjøstheimet. Er det, går det for å ha høy kvalitet? Er det dyrt? Jeg tror det skal være en relativt god fiskestang. Ja, har... Relativt? Jeg har ikke peiling på fiskestanger. Nei. De annonserer ganske tungt, så de er helt klart. Og ja, Kjøstheim, de annonserer i Jakt- og Fiskebladet, for eksempel. Vildmarksliv, for eksempel. Så det, altså folk som fisker, de kjenner til Kjøstheim. Ja, jeg fisker jo. Ja, gjør du det? Men kjenner ikke til Kjøstheim. Hvilken kategori havner jeg i da? Da er du den laveste delen av de som fisker. Du er den mens... At det er dårlig? Du er en dårlig fisker. Det stemmer. Er du en dårlig fisker? Ja, men jeg fisker mye for deg, men jeg får sjelden fisk. Er du den dårligste fiskeren her i redaksjonen? Nei, Bjørte er den dårligste. Ironisk nok, selv om hans slekt lager fiskestenger. Mm. Du er den beste, og jeg er nummer to. Som, i så mye annet. Godt, nå fikk vi litt reklamert litt for din familiebedrift. Jeg regner at du får noen prosenter og sånt. Det regner jeg også med. Ja, ja. Så jeg kan ta et spørsmål fra Christian og Oda. Var det spørsmål? Var det spørsmål? Nå var det mange spørsmål. Kan ta et spørsmål. Er det et spørsmål til oss om... Nei, det var jeg konstaterte. Jeg konstaterte at jeg tar et spørsmål. Du tar et spørsmål. Jeg tar et spørsmål. Ja, så kult. Du si, jeg tar et spørsmål fra... Det sier man ikke på Randaberg. Nei. Her kommer et fra Oda og Christian. Hei, Oda og Christian. Er det samme Oda som vi sa? Hun funnet seg en venn, da? Det kan tenkes. Er det en eldre mann som bor i samme oppgang? Det kan tenkes. Jeg er usikker. Ja. Vi er ikke et sånt program. Nei, det blir ikke et sånt program. Hva tror dere kommer etter døden? Nei, jeg tror ikke det er samme Oda. Hva tror dere kommer etter døden? Nei, jeg er jo... Altså, etter at man, er det sånn etter livet, eller etter at man har vært død en stund? Du kan godt ta det fra starten. Nei, først, nå er vi jo her på planeten. Får hjerteinfarkt, dør, og så hva skjer så? Vi lever nå. Og så dør vi, og så, så er vi død en periode, og så etter det igjen. Er det det Oda mener? Eller er jeg kverulant nå? Og du tenker på hva som skjer etter man er ferdig med å dø. Ja, etter at man er ferdig med døden. Ferdig med å være død? Ja. Ja, nei, det tror ikke jeg er det de mener. Jeg tror at de mener i det du dør. Mm. Hva skjer da, tror jeg faktisk er det de mener. Ja. Og jeg har gjennom mitt ikke så fryktelig lange liv hatt mange forskjellige teorier om det. Mm. Jeg mente jo veldig lenge at man fikk prøve å være et annet vesen. Mm. Ful, for eksempel. Det har jeg gått bort fra. Så jeg ble veldig realistisk etter hvert. Du ble realistisk, ok? Så nå tror jeg at man bare blir til jord, og så glemmer man alt man har lært, og så er man ferdig. For godt, altså. Tror du det er... Men akkurat i overgangen, for det, man har jo altså undersøkelser på at man opplever sterkt lys og hvitt, og man ser familiemedlemmer og sånn. Hvis det er sterkt lys, så tror jeg du opplever sterkt lys, men hvis det er vanlig belys med downlights eller lysstoffer, så tror jeg det er helt vanlig. Hva slags lys er i rommet i det du dør? Ja, det må da være helt avgjørende for hva slags lys man ser. Hvis det blir veldig, veldig mye lys, så må jeg si at det gruer meg til døden, fordi at jeg setter ikke så pris på... Det er lyssky, rett og slett. Jeg er lyssky, rett og slett. Ja. Det blir litt grusomt. Men jeg tror jo at hva var det du sa, Tor, at du først ble til jord, og så... Og så glemmer du alt du har lært. Ja, jeg tror det er omvendt rekkefølge. Jeg tror du glemmer først alt du har lært. Er det gjennom meg? Ja, gjennom meg og mine meninger. Jeg tror personlig at det blir bare et evig mørke, men du vil høre musikk i bakgrunnen hele tiden. Hva slags musikk da? Taffelmusikk. Antageligvis. Mm. Altså sånn never-ending taffelmusikk, som er noe av det verste som finnes. Ja. Never ending story. Jeg takker for ditt innspill, Leslie Nilsen. Bare hyggelig, Bollegangen. Bare ordentlig. Det. Taco boy. Rått. Helt ok. Skal vi ha enda mer postkasse etter? Ja, det kommer til å være et innslag til med postkasse noe senere i sendingen. Ok, men da tar vi en låt nå. Ja, så kult. Med Pet Shop Boys. Dette er en gammel klassiker, og det handler om synd. Og det er Neil Tennant som synger It's a Sin her i radioresepsjonen lørdag. På P3. P3. Alle gutta følger med på fotball. Hvis du måtte velge mellom å helle salt i øynene, eller høre på FK fotball på P3, nei, vet du hva? Da hadde jeg gått for FK fotball. Såpass bra er det. Salt i øynene, sjokolade i munnen, og en pelikan som sitter i sofaen din når du kommer hjem. En pelikan og en ape som krangler om fjernkontrollen mens de ser på America's Funniest Home Video. Nå vet jeg ikke. FK fotball, søndag fra 12 til 2. P3. Dette er P3. Det var Linkin Park det, med Bleed It Out. Hva du ikke ville snakke om nå, Bjørte? Nei, ingenting. Kjærlighetsbrev. Du kom på et femte kjærlighetsbrev på din femte finger, som du har skrevet en gang, som er litt du har vært til en mann. Det var da du var i tvil om din egen seksualitet, Bjørte. Og det er helt normalt. Det dumme var at det ble sendt. Det var sånn. Ja, det ble sendt, ja. Men det er helt vanlig å tvile på sin egen seksualitet. Men kanskje ikke så... Det var da du var 35, det er altså 5 år siden. Mm. Men det går an å vente litt til du kjenner om det er riktig eller ikke, og så sende brevet. Ikke sende brevet før du er sikker. Ja. Hva skal jeg kjenne etter da? Om det er homo. Ok. Bare si at vi får beklage bare for Linkin Park fans at vi og under denne låten ble snakket om kjærlighetsbrev, og ikke satt og lyttet til musikken som vi vanligvis gjør, og det er feilgjort. Det er feilgjort. Det er et musikkanal som er interessert i musikk, og som liker musikk. Ja. Har vi hørt den før da? Det skal sies. Ja, det skal sies. Jo, jeg kan. Vil du snakke litt om alarmprisen, Bjørte? Ja, det kan vi gjøre. Fordi at alarmprisen går jo av stabelen den 27. oktober. Kan du snakke litt høyere? Det er høyt nok for meg, altså. Ja, men jeg kan ta på høyere, ja, altså. Du har blitt høyere, da. Ja. Og den prisen deles ut på Sentrum Scene i Oslo. Mm. Og det som sikkert i hvert fall radioresepsjonens lyttere vet, er at vi skal være konferansier på grunn av den prisutdelingen. Ja, det er ja. Alle tre. Ikke bare en. Ikke bare en av oss, men alle tre. Nei, alle tre. Alle tre. Ja. Skal vi ha på oss noe spesielt når vi skal være konferansierer? Det har jeg nemlig litt lyst til. Lyst til. Jeg håper jo at du skal ta på deg kjortelen din, Steiner, og gå truseløs. Selv om vi ikke er et sånt program. Ja, jeg synes at alle, vi skal ha like ting på oss, så da må dere også ha kjortler eventuelt. Og det vet jeg at Tore ikke er så begeistret for. Ja, jeg synes at det blir for apete, for tøysete, og man lager liksom sånn tull av seg selv. Kanskje ikke man egentlig er morsom nok til å gå med kjortel. Mm-hmm. Så, men jeg vil jo heller gå med sjakett, for det har jeg aldri gått med før. Mm-hmm. Og da har jeg også lyst til å spille flygel, men det kan jeg ikke. Mm. Men det er i hvert fall ikke, så da legger man ikke lista så høyt for hvor morsom man skal være da. Går med kjortel så forventer du at du liksom bare skal være morsom hele tiden. Ja, ja, ja. Så, men hva med noen sånne kule joggedresser i lik farge eller noe sånt? Ja, litt sånn som datarock for eksempel. Ja, ja, det er litt kult det. Ja, det kunne vært ganske morsomt. Mm. Eller sånne kjeledresser som jeg husker Beastie Boys brukte en periode. Sånne hvite kjeledresser og gul hjelm synes jeg er litt gøy. Ja. Det går an, og jeg husker også at Jaga Jassist, jazzorkestret, de brukte ofte dress. Ja, svarte liksom, dresser med svart slips, hvit kjorte. Det var litt stille, de var liksom litt sånn Blues Brothers. Brothers. Ja, ja. Ja, hva med det, det er sånn Blues Brothers? Brothers ja. Ja. Eller hva med noe sånn, sånn Fort Boyard, noe sånn fangende på fort utstyr, litt sånn tights og sånn. Ja, og sånn hjelm med propell på, for eksempel. Nå tenker du på Brødre Vendal? Ah, faen, jeg blander alltid de. Fort Boyard-gjengen og Brødre Vendal? Ja. Ja. Det er Fort Boyard-gjengen som er på Hadeland. Fort Boyard-gjengen er de er i Frankrike, tror jeg. Det er Frankrike, utenfor, ja. Utenfor, ja. Det er Brødre Vendal som hadde det. Sånn øyanlegg der, hvor de kan... Øyanlegg, ja. En øy med et anlegg på, da. Et så konkurranseanlegg. Men alarmprisen, altså, det blir gøy. Det er mulig å kjøpe billetter litt, er det ikke det? Selvfølgelig. Det vil være mange bra band på scenen. Mm, selvfølgelig. Det vil være spennende, og det vil være mange celebrities. Ja. Og så vil vi være der. Men så tror du Giske kommer dit, da? Han pleier å møte opp. Han gjør det. Mm. Han møter opp der det er... gratis damer og gratis sprit. Unge damer og gratis sprit, ja, sant det. Nå var André Bjørn og Hassela som er politikere som styrer dette landet. Jeg får se hvor lenge han sitter. Ja. Ja, men vi skal også ha litt flere spørsmål til postkassa. Postkassa. Postkassa. Og 1987, kodord er resepsjon som vanlig, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi tar en låt som heter... Shut up and drive. Dette er Rihanna hos oss. Radioresepsjonen. 3, 3, 3. Dette er 3, 3, 3. Du hører på 3, 3. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Hvor to? Alfa grønn. Radioresepsjons postkasse. Stemmer det, og vi har fått et spørsmål her fra Hanna og Marit. Det er mange jenter som sender inn i dag, det synes jeg er veldig koselig. Ja, kjempebra. Ja, veldig bra. Vi er jo, altså, vi har hatt et rykte på oss for å være veldig sånn guttete program, men det at mange jenter engasjerer seg og lurer på ting, det er, vet du hva, det varmer i hvert fall mitt hjerte. Og det stemmer jo veldig dårlig overens med denne Gallup-undersøkelsen om at man er så glad i fis og fjert og rumpehumor, ja. For det er jo vanligvis ikke jenter. De liker jo mest sånn folk som snubler i dørtersler og så videre. Nei, men jenter, altså, du undervurderer jenter, for de elsker også rumpehumor, skjønner du? Gjør det? Jeg tenkte på gamle jenter da, kanskje. Kvinner, tenkte du på. Ja, kanskje det er blant med kvinner. Ja. Men i hvert fall så har vi fått et spørsmål, et tredelt spørsmål fra Hanna og Marit. Fantastisk. La oss begynne med det første, som er til Bjørte. Mm. Hva er forskjellen på antikviteter og snurrepiperier? Og, ja, vi kan jo si noe om dette vi også, men Bjørte, vær så god. Antikviteter, det er sånne store gamle ting, store gamle bord, flygler. Ja, store gamle flygler. Ja. For eksempel, og en lenestol for eksempel fra 1870. Så gammel lenestol? Ja, så gammel kan antikviteter være. Det kan være et stort digert speil, ja. For eksempel. Mens snurrepiperier, det er bare sånne bittesmå knottefjerte ting som en gammel knapp. Ja, sånn dritt. Ja, ja. Altså søppel fra gamle dager, det er snurrepiperier. Hvis for eksempel, håndtaket på en skuff fra en antikvitet har falt av ned på gulvet, så er det en snurrepiperi. Så det går fra å være en del av en antikvitet, ja, til å bli et selvstendig snurrepiperi? Snurrepip, da. Ja, ri. Pip. Nei, det er flertall. Hvis, altså for, si sånn, jeg sitter her med en Pepsi Max-flaske. La oss si at om 100 år så finner noen den Pepsi-flasken. Da er det ikke en antikvitet. Det er rett og slett snurrepiperi fra 2007. Ja. Er da, men jeg bare lurer på, når man graver opp gamle vikinggraver og finner økser og sånne ting, er det også snurrepiperi? Nei, det er fortidsminner. Åja, da blander jeg de to. Fortidsminner, det, ja. Fordi antikviteter er sånn som du kan faktisk få kjøpt for en rimelig penge. For eksempel en antikvitetshandel. Ja, men det finnes jo ikke snurrepiperihandel. Det gjør det. Ja, gjør det det? Det gjør det. Så mye jeg ikke vet. Det er mye mindre, for, og de blir ikke så, altså, i det... Det blir ikke så godt markedsført. Nei. De er ikke selvbetjent heller, kanskje? I det miljøet der, så er det sett på det å drive en snurrepiperiforretning. Det blir sett på med veldig olme øyne. Det blir sett på med olme øynene. derfor så har de heller ikke reklame utenfor butikkene sine. De holder til gjerne i kjeldre, sånn at du må vite om det på forhånd. For det er dritt, det er søppel fra gamle dager. Antikviteter graver man aldri frem. De er fremme. Og, de står fremme. De står fremme. Det er sannsynligvis fremme fra før. Det har aldri blitt slått fremme. Snurrepiperier kan du grave frem. Men da, du, er det ikke alltid mindre da? Nei, du snur papiret, graver du bare frem, for de lå liksom litt bare under 2 centimeter jord i et bed. Ja, jeg hadde masse snurrepapirer hjemme, som var kanskje fra 1700-tallet. Vet du hva? Det, jeg bare kastet det, for jeg får si det dritt. Men Steiner, du har den dinosaurtannen som du kjøpte på prehistoriske museum. Prehistorisk, er det heter? Forhistorisk, kanskje? Ja. Den jo nesten 40 millioner år gammel. 90 millioner år gammel. Er det et oldtidsminne, eller er det en snurrepapiri? Det er en dinosaurtann, det ordet. Ok, ja. Blander de også, ja. Eller var det 40 millioner? I hvert fall veldig gammelt. Jeg har det hjemme, synes jeg er ganske gøy. Kan du ikke ta den på jobben og vise til lytterne, da? Jeg kan skildre det for lytterne. Neste helg. Eller kanskje i morgen. Jeg kanskje tar dem i morgen. Hvis du hiver den tann i et glass med vann, og står den på nattbordet ditt i natt, ja. Så får du ikke særlig mye penger, for de hadde jo ikke mynter da dinosaurene ledde. Det var et tredelt spørsmål, sa du. Det var bare en del av spørsmålet. Faktisk, vi skal jobbe oss gjennom det. Steinar spør da også Hanna Marit, hvor går grensen mellom sexlubben og vanlubben? Dette har vi svart på tidligere også. Sexlubben er når lubbe er litt fast, når det ikke er helt kvapsete, og man har litt muskler, og man er generelt en sværing, at man har stor benbygning. Hvis man er lubben, så har man bare kanskje helt vanlig benbygning, men har fått rett for mye flesk på kroppen. Det begynner å henge. Og det henger for eksempel. Mm. Og det, når du slår bort på det, så disser det lenge. Akkurat som gelé. Nå er det tredje spørsmål. Er det enda et spørsmål samme spørsmål? Det er til deg, Tore. Hvor mange molekyler er det i et snes celler? Det vet jeg ikke om du har. Jeg føler at de spørsmål, det var et tredje spørsmål, og det spørsmålet som jeg fikk var mer gjøn eller ap med meg, mens de andre var seriøse, ordentlige og litt fiffige spørsmål til dere. For det er jo helt umulig å vite hvor mange molekyler det er i et snes celler, for det kan jo være helt forskjellige typer celler. Det er snakk om det. Så jeg nekter å begi meg ut på noe så vanvittig. Altså. Jeg tror det alltid er mellom 15 og 20. Ja. Men de tar utgangspunkt i at du er veldig smart, Tore, for du er den glupe av oss. Ja, den smarte. Kloke. Ja, men jeg skjønner det. Vi stopper der og sier at Hanna og Marit har fått sitt. Det synes jeg. Har dere et spørsmål i postkassen som skal besvares? Postkassen. Solveig fra Kristiansand. Enda en jente fabelaktig. Ja, jeg lurer på hvor kommer bananflua fra? Ja. Det kommer selvfølgelig fra bananene. Jeg kan ta et annet spørsmål fra en som heter Anne. Hun er østlending. Anne, hei. Hun skriver, hei, jeg skal på jentefors i kveld. En fin blanding av østlendinger, trøndere og nordlendinger. Har dere forslag til noen drikkeleker? Og jeg vet jo det at når jenter har forspill seg imellom, så sminker de hverandre og prøver hverandres BH-er. Og truser og kryper rundt på gulvet. Eller så var det bare en reportasje jeg leste i Vi Menn mens jeg satt på do på hytta for mange år siden. Det er jeg ikke helt sikker på. Men når det gjelder drikkeleker, så kan man jo kombinere det da med dette å prøve hverandres truser, sånn som jeg da tror jenter gjør. Hvordan var konkurranselementet i det? Nei, altså hvem som, nei, akkurat du kan se hvem som kaster truser lengst da, og den som kaster kortest må drikke. Ja, det var ikke det. Er vi et sånt program? Og begynner vi eventuelt å bli litt tomme? Ja. Har vi ikke mer å gi? Du har brent alt det. Du spiste så mye sukker i sted. Brent alt all energien din, Tore. Fantastisk. Ja. Ok, men det går jo an å gjøre. Se hvor langt man klarer å kaste truse. Den som kaster kortest må da drikke en halv liter da, eller? Ja, eller en shot. En enhet alkohol da. Ja. Fint. Vi lukker postkassa, vi. Ja. Postkassa. Ja. Radioresepsjonen, det er Tore. Heia, Tore, mann. Det er Peter Childcock fra Childcock Merchandising som ringer deg midt i weekenden din, min skjønne prins. Upps, det sa det jeg tenka. Beklager, jeg skal ta meg kraftig ihop. Hei, Peter. Kan du ringe meg opp senere? Jeg sitter litt opptatt her nå, jeg. Er du så veldig, veldig opptatt, Tore Mann? Du har vel tid til å høre meg gjennomføre innsalg av årets beste business proposition fra oss i Childcock Merchandising? Sorry, Peter, jeg har jævlig dårlig tid. Hva du sa? Jeg har 1000 ting jeg må ordne, så jeg er nødt til å stikke nå. Det er så masse skur på telefonlinja. Sa du at du hadde tid til å lysne på meg? Nei, ikke tid. Jeg hører ikke hva du sier, Tore Mann. Men jeg tar utgangspunkt i at du er ganske nysgjerrig på hva Childcock Merchandising kan gjøre nettopp for ditt radioprogram, nemlig Radioresepsjonen. Ja. Det er et veldig bra program som engasjerer og underholder på en lettbeint måte. Peter, jeg... Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising er et reklameartikkelkompani, startet i 1999 av meg, admindir og styreledere Peter og Maria Childcock, og min afrikanske venn og samarbeidspartner fra den vakre demokratiske republikken Sudan, herr Louis Samson. Ja. For tiden sengelig og nesten smittsomme dyresykdommen jungelfeber. Nok om det, han vil snart være frisk og rask og svart igjen som normalt. Vi er leverandører av reklameartikler til en rekke velrenommerte firma og enkeltpersoner, som for eksempel Jakten på den forsvunne diamant, Senterpartiets bystyregruppe, larveprodusenten Larvme, nettjenesten internettpornografi.no, VG, Larvik Mus og Kuseklinikk, Penol, EØS-avtaling, Fikkpakke reiseutstyr, knivslipeleverandøren, skarpeste kniven i skuffen, UNICEF er trylleord, det vet alle barn på jord, Amstrad, Brun og Bli Sol- og Massasjeinstitutt, Mallorca Mat og Catering, Skadedyreksperten Syklon ABC, og multitalentet og idolfavoritten, Christian Stensen! Så bra da, Peter. Jeg takker og bukker for skryt og varme ordelag om mitt firma Childcock Merch, store mann. Mm. Mitt spørsmål er om jeg kan friste med et produkt eller to, da... Som jeg føler at jeg har sagt nærmest 1 million ganger før, så har vi i P3 ikke råd til så mye stasj. Nå, Tore, nå var du avvisende, for du har ikke hørt om kolleksjonen vår. Nei. Vi har en veldig flott kolleksjon av artikler, som til eksempel nøkkelknippa, pannebånd, klokka, små miniradioer, solbriller, t-shirts, longsleeves, sleevelesser, tops, singletter, truser, baller i alle verdens størrelser, sprettballer, fotballer, golfballer, pingpong, bordtennisballer, kapsa, kalotta, kobayata, burka, dildoa, paraplya. Sånne kort som man åpner, og så spiller han en flott melodisang, sysett med logoen til programmet deres på, tulletatoveringer og nettengers. Takk for at du ringte, Peter. Vi snakkes da. Nei, ikke legg på. Si det du må, men ikke legg på. Ha. Ja, Peter, det ikke noe personlig, men jeg har ikke tid til å snakke med deg nå. Å, Toremann-sagen, er din tid så dyrbar, hva? Jeg behøver ikke deg. Jeg kan snakke med andre radiokanaler. Ja, fint. Jeg sikker på at hos Sara Natasja Melby Saab på kanal 24 har lyst til å bestille både termokoppa og karme Saab også. Eller kanskje radiofavorittene på P4, Bjørn Forlund og Thor Andersen vil handle av meg. Jeg trenger ikke deg, Tore Mann. Forresten, Peter, vet du hva? Jeg bestiller 1000 radioresepsjonskrysset. Nei, Tore Mann. Jeg fører ikke krus. Jeg hater krus. Du gjør det for å være evil med meg. Jeg kan ikke ta bestillingen din. Greit, så ringer meg tilbake en annen dag da, Peter. Ok, lille Toremann. Og husk, selv om du aldri har kjøpt noe fra meg, så er du min favorittkunde. Ja, og du er min favoritt merchandising-leverandør også. Mener du det? Nå ble jeg glad i mellomgulvet. Ha det, Toremann. Ha det, Peter. Legg på nå, Toremann. Nei, legg på du først. Jeg har legget på angst, du vet det, Tore. Ja, da teller jeg ned fra T, og så legger jeg på samtidig. 3, 2, 1. Du lager ikke på! Du lager ikke på, du, eller? Ha det. Ha det. Ha det. 3. Du hører på. 3. Baby Shambles og låta Delivery. Og det er jo Pete Doherty, er det det, Tore? Nei, nå heter det ikke Doherty lenger, nå heter det Doherty. Doherty, Pete Doherty. Det lærte jeg ved å se på lydverket her om dagen og høre på det. Det er akkurat som han frontfiguren i Queens of the Stone Age, heter Tore. Mm. Han heter jo ikke Josh Homme. Nei. Han heter Josh Homme. Gjør han det? Ja. Fantastisk. Jeg husker også at den gang reservekeeper i Tottenham, Ian Walker, som jeg rett og slett avskydde på grunn av at han tok plassen til Erik Thorstvedt mot slutten, han lærte faren min meg at det heter ikke Ian Walker. Han heter, altså, Ian, det uttales Jan. Jan Walker heter han. Det er engelske Jan. Engelske Jan, visste du det, Kjøstad? Nei, det ante ikke. Det var helt nytt for meg. Og det er helt nytt for meg også at Tore Sagen er en tidligere Tottenham-supporter. Og er det også nytt for deg? Det var nytt for meg. Fabelaktig. Kan jeg ta en ting til angående navn? Perfekt. Da vi skulle få oss engelske pennevenner, da jeg gikk på Toppåsen grunnskole, så måtte vi også velge oss et engelsk navn som vi skulle signere med når vi sendte det til den engelske klassen. Mm-hmm. Og det viste seg at Tore på engelsk, det er Terry. Det er Terry, ja, så jeg er Terry på engelsk, det er Tore. Hva er Bjørte på engelsk, Bjørtemann? Jo, det vet du, det fikk jeg redde på i sommer. Ja. Det er Bijarty. Bijarty? Men jeg var sikker på at det var Barry. Ja, nei, jeg ble hentet av en taxisjåfør, og han hadde fått navnet mitt, han skulle hente meg, så han kom og sa, jeg skulle plukke opp. Bijati. Det ikke BJ Ati, altså som i BJ. Altså bisk jockey? Nei, blowjob tenkte jeg på. Men vi ikke et sånt program, nei. Så bisk jockey er noe fint. Ja. Mm. BJ Ati, nei. Nei. Bijati, Bijati. Stanley? Stanley, ja. Stanley. Det er vel mer amerikansk på brittisk, så vet jeg ikke. Stuart, kanskje? Ja. Hmm. Stanley og Terry. Det høres ut som en sånn en... Det er komedie, i hvert fall. Ja. Stanley og Terry. Det høres ut som en sånn gammel rock-duo. Hvor er gammel rock-duo? Everly Brothers og Stanley og Terry synger Evergreens. Jeg tror du tenker på Terry Jacks, det er sikkert. Det er derfor du, du får den assosiasjonen. Fritt for å spille panfløyta i det bandet. Fritt for å spille gitar, trommer og munnspill. Og synge. Ja, det går an å gjøre begge deler samtidig, alle tre mener Men det som jeg må si, gutter, som dere ikke klarer var, det at det geniale med det vi sitter og prater om nå, det at det en utrolig fin teasing foran det som skal skje etter neste melodi, nemlig min stand-up. Ja, bare tilfelligheter. Det skal nemlig handle om navn, og nei, hvorfor ting heter det de heter. Det var ikke det det skal handle om, det skal handle om gamle, om lenge siden. Ja, men ting fikk jo navn sine for lenge, lenge siden. Ting fikk jo sine navn for lenge, lenge siden, ja. Det er sant, det. Det er sant, det. Så jeg kunne ikke bedt til vår herre om en bedre teasing enn dette her. For eksempel Boeing 747, det er kjempelenge siden, det ble kalt det. Mm. Det er akkurat da det kom at det ble kalt det. Ikke noe nylig. Jeg tror det heter Boeing. Boeing? Heter det Boeing? Hva heter det, sa du Bjørte? Boeing. Boeing? Ikke Boeing? Nei, det er vanskelig. I vår familie sier vi Boeing. Vi har alltid sagt Boeing i Sagen-familien. I Kjøstad-familien sier det Boeing. Boeing. Jeg tar meg litt tusin, ja. Og så kan Tore og jeg og resten av skaren høre på Jukke og Valentinerne. Mm. Hostemikstur, slimløsende, er noe av det beste jeg drikker nå. Det er så godt, og det funker, for det løser opp det faste og harde slim jeg har i halsen. Og så svetter du ikke så mye i pannen lenger. Jeg gjør ikke det. Nei, det er veldig tørr i pannen. Tørr i pannen. Vått slim får jeg. Mm. Vi skal høre Jukke igjen, som du sa. Radioresepsjon i samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim. Tusen takk for et fantastisk publikum. Tusen takk. Har dere det bra? Ja! Hvem er det egentlig som har bestemt hva ting skal hete? Jeg vet jo at det var mine foreldre som fant på at jeg skulle hete Bjarte. De satt jo i møte der sikkert og pratet, skal vi kalle han Bjarne, eller Åge, eller Nils, eller Bjarte. Han ser jo ikke egentlig ut som en Bjarte. Skal vi ikke gå for Bjarne heller? Ja. Nei, vi går for Bjarte, bestemte de seg for, ikke sant? Ja. Men var det sånn når de fant på navnet til Dadler også? Satt de også i en gruppe og diskuterte, hva skal vi kalle disse brune småtingene her? Skal vi kalle dem for baller, eller buller, eller dudler, eller dødler, eller didler, eller dadler, eller drudler? Ja, vi går for dadler. Vi går for dadler. Det tror jeg blir bra, ikke sant? Ja. Tusen takk. Tusen jeg kjenner takk. Meg igjen. Ja, du gjør. Ja, altså, bra. Var det sånn med suppe også? Ja, det var det. Nei, jeg vet ikke. For jeg tenker, hvorfor ble det suppe? Jeg mener, hvorfor kunne det ikke like godt være elv? For jeg tenker at på den tiden så hadde de vel funnet opp navnet på det vannet som renner nedover fjellskråningene så før suppe, ikke sant? Ja. Ikke sant? Så da var det nok så nærliggende at man kalte dette i suppebollen for tykt flytende elv, for eksempel, ikke sant? Eller mellomtykk elv, derfor saus er vel egentlig strengt tatt tykkere enn suppe. Ja. Og hva med stekesky da? Ja. Du kunne jo kalle det for grumset elv, ikke sant? Men da finnes jo grumset elver også, da kunne man jo kalle det for varm grumset elv. Takk for meg. Hva heter du? Nei, Bjørn Kjøstheim. Ja, si hva du heter. Ha det. Ja. Du, vi tar en kort evaluering. Mm. Jeg skjønner, vet du hva? Nå er jeg litt dum. Jeg skjønte ikke det med elv og suppe og sånt, jeg. Nei, jeg skjønte det med elv og suppe. Hvorfor var det? Kan du forklare det, Tor? Nei, antageligvis så har det seg sånn at han har tenkt at elv er jo noe av det første flytende man får sett noensinne. Derfor er det naturlig å ta da et gammelt ord, ikke sant? Men det kunne vært innsjø. Kanskje innsjø hadde vært bedre. Ja. Det jeg vil si om dette er at jeg synes at det var veldig morsomt materiale, og jeg synes faktisk at det var veldig bra framført. Men jeg lurer på om du beveger deg inn i foredrag med innslag av humor. Ja. At det det du har gått over til, ja, ja, ja. Foredrag med innslag av humor. Og jeg må si også, jeg må innrømme en ting også, fordi at jeg tror jeg har ikke stjålet noe, men jeg har blitt veldig inspirert av noe. Du har stjålet det? Ja, jeg har stjålet. Og du har tatt materiale fra en annen? Fra Eddie Izzard. Fra den britiske komikeren? Har du tatt? Jeg har ikke tatt dette, men tatt materialet hans? Jeg var bare veldig inspirert av han. Det er, altså, men jeg har ikke tatt noe. Jeg har ikke tatt for noe. Si det sånn, det er veldig vanlig, altså norske stand-up-komikere, altså ordentlige stand-up-komikere, ikke oss her i Radioresepsjonen, de stjeler veldig mye av hverandre. De stjeler av utenlandske, de stjeler av forholdsvis ukjente utenlandske stand-up-komikere, og gjør det til sitt eget. Det er selvfølgelig veldig frekt. Ja. Og det gjelder for deg også, det er veldig frekt hvis du er veldig tungt inspirert av Eddie Izzard. Jeg er såret og skuffet over det som har skjedd. Jeg synes det er helt hårreisende at en 40 år gammel mann sitter hjemme og ser på stand-up DVD-er, noterer seg det som sies og prøver å presentere det for et norsk publikum. Ja, men det var ikke det. Jeg har ikke skrevet det av. Hva er det Izzard sier da? Hva er det han sier? Han snakker om at han lurer på hvordan de kom på artistnavnet til Engelbert Humperdinck. Ja. Og da hadde de mange sånne forslag om, var det Engelbert Humperdinck, Engelbert Humperdinck. Det var ikke så ren rip-off da, ikke sant, det var det jeg mente, jeg også, inspirert ja. Det er noe mer ordet, men jeg synes det, altså, da går det an, det går an, ja. Tusen takk. Jeg trodde han som hadde gromsete elv og sånt. Nei, og ikke dadler eller noe sånn. Ikke dadler eller? Nei, ingen, ikke dadler eller noe. Hva var det første igjen? Engelbert Humperdinck. Nei, etter, hva var det første du hadde som eksempel? Dadler. Didler, dudler, dadler. Jeg kjente ikke dadler som første. Ja, Bjarte. Ja, Bjarte. Ja. Mm. Men det var bra, selv om det var altså, ikke rip-off, men vel inspirert av Eddie Izzard. Litt flaut var det, synes jeg. Ja, ternekast 3? Ternekast 2. 2, ja. Så kjempebra. Nei, det var ikke kjempebra. Nei, det var ikke veldig bra. Men det var litt dårlig forklart det med elv og sånne greier. Ja, jeg skjønte det, men det var ikke så jævlig morsomt. Nei, nettopp. Ja, det er egentlig verre. Vi hører Britney Spears. Ja. It's Britney, bitch. P3. Dette P3, P3, P3. It's Britney, bitch. Britney Spears, Gimme More i Radioresepsjonen på P3. Jeg må si, det har vært veldig mye kontrovers rundt Britney Spears det siste året i hvert fall. Men jeg synes hun har kommet tilbake og landet med begge beina trygt på bakken. Det er fint sagt av deg, Steiner, og jeg er helt enig. Det er kult å se at man kan gå gjennom en sånn en durabel krise over så lang tid. Krise i både innvortes og utvortes, og så landet, som du sa, på og hun beina. Jeg vet ikke om dere så det, det var jo snakk om at da hun opptrådde på MTV Awards, så var det sånn her, å herregud, hun skulle vært låst inne, og hun skulle aldri fått lov til å stille opp der i det hele tatt. Men, og da, for da var hun er jo ikke helt tilbake igjen i sin idealvekt, hun er fortsatt litt. Ja, hva er hun? Sexy-lubben. Yes, sir. Rett og slett. Hun hadde litt... Ja, gratulerer til Britney. Veldig flott. Jo, altså, det som er så flott med for eksempel gravide kvinner, som hun så litt gravid ut faktisk, er at når du med gravide kvinner, så får du mye hud. Og det er hud vi liker så godt å se på og ta på. Men, er du ikke enig? Jo, ja, absolutt. Men så leverer man den huden tilbake igjen. Etter graviditeten. Ja, nei, den blir vel den fortsatt, men blir litt mer slaskete. Okay. Ikke så stram og flott som det er når den er en baby i magen. Jeg vil bare si det om gravide, at jeg synes også det, at hud er jo det man hele tiden trakter etter, men samtidig synes jeg at gravide har veldig dårlig innstilling. Så jeg synes at alle gravide der ute, som går rundt og er sure og høye på pæra, som det veldig ofte er, slapp av litt grann. Ja. Det er ikke så utrolig fantastisk det dere driver med. Nei. Det er noe av det kanskje minst fantastiske som finnes. Helt enig. Dere er så høye på... Ja, jeg tror ikke si det mer, men slapp av litt grann. Jeg vil også si, akkurat når vi snakket om det med hud, at det er hud man tilstreber og det er hud man synes er sexy, så er det faktisk hud i kombinasjon med skygge. Ja, fordi eller hulrom. Hulrom og skygge er jo det som er sexy. Nå var vi ferdig med å grense inn på et program som... Vi ikke er. Det vil jeg ikke være helt enig i, for jeg synes at det må være lov å snakke om kvinnekroppen i sånne ordelag som vi gjorde nå. For det var vakre ordelag. Det var vakre ordelag. Men hvis vi snakker om dette med Britney Spears og om hun skal låses inn eller ikke, så synes jeg at det er helt ok at hun vandrer ut blant sine medmennesker så lenge hun har truse på seg. Jeg er helt enig i det. Jeg vil benytte som ansvarlig redaktør og som en slags representant for programmet takke for alle e-poster og sms'er som dere som har hørt på har sendt inn til 1907 kodoresepsjon og rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg vil også si at selv om dere skriver mailer til oss og vi ikke svarer dere altså personlig, så leser vi alle mailer og vi leser alle sms'er og setter veldig stor pris på det. Så fortsett gjerne med det. Kan til og med hende at noen ganger så er det en tekstmelding vi ikke leser opp som synes er den aller beste tekstmeldingen. Det kan faktisk skjedd flere ganger. Hvorfor leser vi ikke den egentlig? Nei, det aner jeg ikke, men det kan ha noe med innholdet å gjøre, at det ikke er relevant for hva vi snakker om, eller at den er for griset. Rett og slett. Og noen av mailene setter vi musikk til, og synger de for hverandre. Ja, på julebordet, vårt lille julebord. Et veldig lite bord. Bord er ikke så lite, men julebord er lite. Ja. Og så vil vi minne om at dette programmet kan også lastes ned til din MP3-avspillingsenhet. Gå inn på nrk.no/podcast eller gå inn i iTunes og trykk deg fram til podcast og så resepsjon. På mange av sms'ene vi har fått i dag står det skyd Steinar. Gjør det, heldigvis. Vi takker for disse sms'ene, og Steinar skal bli skutt nå. Ja, av hva da? Hva heter det våpenet? Gevær. Nei, det nok ikke et gevær. Nei, hva det? MP5. Ja. Yes, MP5. Det ikke en ekte MP5-riffle, for det ville jo vært, kunne jo vært dødelig. Ja, det ville vært grusomt. Så hva kaller vi den? En replika. Ja, men hva er selve våpenet? Hva er det? En soft gun. Ja, det er helt... Du skal sitte og bli skutt i dag, Steiner. Nei, du reiser deg opp og ser. Du skal ikke på noe som helst måte være så nærme, for det der... Du holder den underarmskudd du går for, Kjøstein. Det er fordi du ikke har grunnleggende soldatopplæring. Nei, da legger den opp til haken, ja, så fantastisk. Oi, sånn. Jeg er glad jeg går på Ibux i dag, for det der var vondt. Er det lov egentlig? Det er egentlig ikke lov. Takk til Ibux og til hostesaftleverandøren Vil Veifa for sin tusin hostemikstur slimløsende. Send gjerne en kasse, selv om det egentlig ikke er lov siden vi jobber i NRK, men gjør det uansett. Vi er tilbake igjen i morgen, da er det søndag. Ha en flott lørdag. Ha det! Ha det! Ha det! Tre. Dette er P3.